Vale. Sí. Hola. Atención. Molt saturat. No, que ara surti la nota és normal, eh? Vale. Bueno, que potser hauria de fer, s'hauria de baixar algú. Com es baixa? Per el volum? Jo no sé, que pot ser el volum, sí, aquest d'aquí de la... La línia... No, aquest que tens aquí a l'Audacity el pots baixar? El que hi ha al principi. Aquest d'aquí, sí. Sí, sí. Aquest d'aquí. Hola, atenció, sí, no, em sembla que no canvia res. No. Està hello. Aturadet. En canvi jo surto bé, jo surto bé. Sí, jo surto molt alta, no? A veure. Sí, mira. Surto molt alta, sí. Ah, hola, què tal? Això se sent molt cap a dalt. Sí. I alguna cosa hauríem de baixar, que no sé però és. No sé ben bé quina és. Vale, para un moment i escolta-ho.